اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د محترم قومندان صاحب خاغلی محمد ابراهیم خان سره چې د جلال آباد په سوخ دیوال کې د جمعیت اسلامي د مجاهدینو لخوا معاون او د جبهې مسول دی مصاحبه. محترم قومندان صاحب، که تاسو موږ ته خپل ځان معرفي کړئ چې د سوخ رئیس په سوخ دیوال کې ستاسو قرارګاه ده او د نور تنظیمونو سره په اشتراک او یا ځان له د حکومت او د رژیم په مقابل کې به جنگ باندې بوخیستی. محترمه، موږ مقصد د تقریبا یوې جمعه کېږي، یوه جمعه چې موږ په سرخ دیوال کې قرار لرو. اول موږ سراچه او پاډې صاحب کې وو. زه خپل مقصد د مولوی صاحب فاروق معاون یم، ابراهیم نوم یېږم، په قوم باندې عرب. مقصد داسې دی چې دې منطقه کې موږ یعنی حکومت مخته راغلی وو او موږ په خپله پوه شي کنه په شاو تنبول، او انشاءالله چې موږ پروګرام هم لرو چې موږ انشاءالله چې پروګرامونه ډېر صحیح صحیح جوړ کړي دي. موږ غواړو چې جلال آباد ښار ته بیرته لنډ شو. په دایي جنګي کې شما دمي سوخ دیوال موقعیت لري، امي نقاط مهم و حساسې بنامي سمرخیلو دیګه ته پای کې هستن، بدستي کې هستن و مجاهدین د تعرض سن یا مقاومت میکنن. محترم، ما مقصد د نقطه مهم د دست ماست که غونډي سمرخیل کوی بلند که است او د دست مجاهدین برادران مجاهدین است. محترم، منګه په خپل د کومه مهمه نقطه چې د زمنګ په لاس کې ده، مقصد د سیده چې منګه دا کمونستان او یعنی د سیده چې په خپل مخته پریخه ده، منګه د دې مال او سر غلیمت ګڼو. ان شاء الله چې منګه په زور ور او ایس منګه یعنی دغه د لاس کم تکلیف او دغه نمینده کو، او ان شاء الله رحمان چې مجاهدین ډیر تقویہ او باقوته دي. ان شاء الله چې غوړي چې یعنی جلال آباد خار ته ورننه وزي، او موږ هم غواړو مقصد قومندانانو په شورا پوه شي کنه. اوس فعلا هم کارونه موږ جوړ کړي دي. ان شاء الله چې موږ اتمن ضروري پس دغه درې ورځو کې موږ مقصد دغه تر نوځو جلال آباد او دغه ته ان شاء الله سو قوت راغلی او هغه ټول ختم شه. روسانو هیڅ کوم دغه نشته، کوم تکلیف موږ سره نشته. دا هسې وایي خلک تبلیغ کوي چې پلانکي ځای پورې راغی، پلانکي ځای پورې راغی. دا مقصد هیڅ خبره نه ده، درو خبره ده. دا کمونستان هسې اوازې کوي، او مقصد داسې ده چې موږ یعنی کمونستان چې اوازې کوي، موږ هغه خلک هم ډېر واضع نصحت اوازونه ورته وکړو. مقصد اوس پیلن یعنی موږ چې نه لرو فلحال. ستاسې او د رژیم ترمنځ جنګ او جګړه په کومه نقطه باندې ده؟ او هم هغوی په تاروس کې دي او که تاسې تاروس کې استئ؟ محترمه، اول هغوی په تاروس کې وو، اوس پیلن چې ده موږ غواړو چې موږ تاروس پرې وکړو. موږ تاروزونه کوو سر په سر ان شاء الله. چې پرون هم پرون بل پرون څلور ټانګونه او سره د څومره د پیاده عسکر موږ له منځه ویوړو او ټانګونه بیرته ټکس ته واپس شو. دا په کوم تاریخ باندې؟ دا په دا په دا تم په تاریخ باندې دا کار وشو، د جولای باندې. محترم، یعنی مقصد د سیده چې موږ یعنی غواړو پوه شي کنه چې خپل موقعیتونه خپل دغه بیرته ونیسو. ان شاء الله چې مجاهدین کامیاب دي. موږ هیڅ کله نه غواړو یا فتحه یا شهادت، غیر د دې نه موږ بل شی نه غواړو. موږ دا سج مجاهدین چې دلته دې موقعیت کې قرار لرو، دا اول خط کې ما سره چې څه مجاهدین دي، دا غواړي چې مقصد یا شهادت یا فتحه. دا نه غواړي چې بیرته موږ ژوندي خپل کلي ته خپل کورونو ته ورشو. دا صرف الله د رضا لپاره سر ورکړی ده. په دغه جګړه کې تاسې مجاهدین دغه تنظیم او نور تنظیمونو په شریکه باندې جنگ لم او جهاد لم ادامه ورکړی او په تنها ډول باندې؟ محترمه، اوس پیلن پروګرامونه تر اوسه پورې جوړ نه دي. زه خو مقصد ځان ته تر اوسه پورې هلته یم. مقصد څه مجاهدین چې دي ټول زما په لاس کې دي، د هغې مسؤلیت زما په غاړه ده. مقصد د نورو تنظیمونو نفر شته را سره، لیکن زما د قمندې لاندې ده. تر اوسه پورې دا مشر مقصد د سیده شورا کوي، پروګرامونه جوړوي. اوس پیلن زما په لاس کې ده. په دغه جګړه کې د مجاهدینو او د رژیم د عسکرو کمونستان ترمنځ دو جانبه تلفات او شمیر پیسې کې څه ویلې شي، او آیا تاسو عسکر او ملیشو مسددان نیولې او کنم دي نیولې؟ یاره محترمه، موږ مقصد د سیده چې نیولیم دي. یو سوسو کسان اول جنگ کې چې غوي تعرض کوو، زمنګ مجاهدین یو سو کس اسکاری ونی و نور په زرهاو په سلګونو باندې تلفات زخ ډیر د غویم تر لاسه کړي. مقصد ټانګونه ټول خراب دي او مردار ډیر پراتی دي. څومره ټانګونه تخریب شوی دي؟ یعنی مقصد حساب راته نه راځي. په سلهاو باندې د زرهاو نم ډیر دي. مقصد کم ګلم جام چې راغلی وو اګلم جام مقصد ټول د سیدی لک اخره مخامخ را روان دي. زمنګ مجاهدین مقصد په تیګم شوار کې هم هغه لمانځه وړی شي. هېڅ مقصد زمونږ مجاهدین په هغه باندې ری نه وهي. د سېدا شي مقصد اوس پیلن موږ هېڅ کوم تکلیف او دغه نه لرو. دغې د نګانه په دغه جګړه کې تاسې په ټانګونو باندې جنگ له ادامه ورکړې ده او که نه په لاسي سپکو وسلو باندې د حکومت ته مقابله کوئ؟ محترمه زمونږ سره اوس پیلن 82 قرار لري. مقصد راکټ قرار لري. دستګاګانې بمیاک داشې نشته او نور څه نشته. په دغه وسلو مو اوس پیلن جګړه شروع کړې ده. نور وسلې هم موږ غواړو چې محترم قمندان صاحبان دا مشران موږ ته هم راولېږي. موږ مقصد دې په انتظار کې یاستو. تاسې سره سټینګر توغندي او نور سخله وسته شته چې هغې په واسطه باندې د هوایي قواو مقابله کوئ او که نه؟ محترمه موږ سره شته سټینګر هم شته. موږ سره خپله چې د کمونستان نه هم غلیمت کړی ده. دا مقصد دا فیاوا ورته وایي. څوک ورته شلکا وایي. هغه مرمۍ چې دا هم تیاره مقصد ګزارولی شي. مقصد په 9000 متر کې دا ښه صحیح هدف ولي. هغه شیونه موږ سره شته او مقصد سټینګر هم شته. نور دستګاګان هم شته موږ سره. انشاءالله چې دوایي د نګانه موږ بېغمه یاستو. څومره مجاهدین د جنګ په دغه خط کې په جلال آباد شاوخوا کې خصوصا په سرخ دیوال کې د رژیم په مقابل کې په جنګ باندې بوختي؟ یاره تقریبا حساب خو راته نه راځي. نام خدا زغ ډیر مجاهدین دي. مقصد چې هلته ها کېږي چې جنګ کېږي مقصد ټول منډې وهي. حساب معلوم نه دی. مقصد زغ ډیر دي. اوس د کدرغي پوستې او د للمې او د اډې او پټکنډ او سداچی خواله جنگ و جګړه حالت څنګه دی؟ محترمه په للم ایسا کې په کانکر کې او په پوسته کابلای کې دی که هم جنگ روان ده. محترمه مل بالکل شپه و ورځ یعنی جنگ مقیت روان ده او قطرغی باندې هم یعنی د شپې و دو ورځ جنگ چالانده. او منگ هم مقصد د حکومت د سینه بریدو منگ هم مقصد جګړه شروع کړی د سمرخیل د غونډۍ د خواره د سرخ دیوال د دې سونه او د ګډ کس د خوانه هم مجاهدین پې تو شوي دي. په داسې وخت کې چې ګرمي ډېره سخته ده ستاسو نننۍ ورځ هدف او عمله د سرخ دیوال نه کوم ځای دی چې تاسو جنګ باندې نن ورځ مشغول یاستئ؟ محترمه موږ مقصد داسې ده چې د سرخ دیوال او د ټکس په مابین کې په دغه منطقه کې موږ مصروف یو. موږ په خپله او مقصد داسې ده چې ګرمي خوشته ګرمي څوک چې مقصد رضا د خدای دپاره وتلی ده هغه دا نه غواړي چې دا ګرمي ده یا سردي ده یا بل شی ده. مقصد دا همدغه یو خبره کوي چې یا فتح یا شهادت. موږ مجاهدین دا نه وایي چې دا تکلیف ده راست یا بل شی ده یا بل شی ده. ستاسو په فکر باندې به دغه جنګ او جګړه د جلال آباد علاوه بي د جګړې نه په سوله باندې حل شي او که نه؟ یاره محترمه موږ بالکل دا نه غواړو چې کمونستان زموږ په وطن کې او موږ مقصد ورسره هغوی سره دغه خبره یو کړو تر څو چې له منځه نه یي تللی. موږ مقصد یا فتح غواړو یا شهادت. بالکل زموږ چې یو د بالکل خرد یعنی ورکوټه بچی پاتې یا هم هغوی پوه شي که نه. یعنی دا نه غواړي چې موږ خپل وطن کمونستانو سره یو ځای بیل کړو یا مقصد په شریکه کړو او په شریکه حکومت کړو. د دغه جګړه کې د رژیم اوی قواو او سکاټ توغندي په دغه ساحه کې لګېدلي او ګونه دي لګېدلي او بمباري کیږي او کنه؟ محترمه پرون هم یعنی مقصد سلور سکاټ راغلی وو په د مارکو په دې شاوخوا کې فارم غازی آباد کې لګېدلی وو او نن هم یو سلور دانې راغی. په څو بجې؟ یعنی مقصد تقریبا 8 بجې وو. پرون مازیګر وو سلور بجې او اوس خو پیلن مقصد بمبارد کوي لیکن هغې نه مجاهدین قطع نیره نه کوي. بمبارد کوي پوه شي که نه. یعنی تحریس بالکل واره پارې خطا دی. هدف نه شي وشتی. بم چې ګزاره یا هغلته یو دشته کې لګېږي یعنی تاوان کېږي. فضل د خدای سره د کلمې برکت دی. موږ یعنی بالکل د دې خبرو نه کوم دغه نه پیدا کوو. د دې اسکاټ توغندیو د لګېدلو نه د دیکانانو ځمکو کورونو او د فارم غازی آباد او شاوخانور فرمونو او خلکو باغون ته تاوان رسیدلی او که نه؟ محترم مقصد باغونه دا پارمونه اسکارت لگیږي، غیر مقصد دا باغونه بوټي یعنی زمکه دا بادي ټول سوځیدلې دي. مقصد دې دي چې کلی کورونه دا ټول وران شوی دي، ګډ وډ شوی دي. د سراچی پیسا کې هم د سراچی کلی خو یوم روغ نه ده پاتې، زخ ډیر اسکارت لگیدلې ده. دا کلاګان د سراچی کلی د کاریز کبیر کلی دا ټول د مخې وران شوی دي. پټي مقصد نه معلومیږي، داسې حال ته راغلی ده چې څوک خپل قلا نه پیژني چې دا ستا ده آیا که زما ده، یعنی په دې اندازه سره وران شوی دي. محترمه، په فارم غازی آباد کې هم د سیدی چې کورونه مقصد ځنګلونه دا ټول د مخې سوځېدلې دي، او داسې هم خلک یعنی گزاره کوي، خو ډېر په دغه سره مقصد چې یو ځای کې مرمۍ ولګېږي شل ځای هم داسې مقصد په تقریبا سو جریبه ځای دا خرابوي او اور ورته ورکوي، پوه شي که نه، ډېر منطقه یعنی له منځه وړي. ستاسو فکر باندې به د جلال آباد جنګ او جګړه په څه ډول باندې آینده کې دوام وکړي او که نه ژر به ختم شي؟ یار انشاءالله چې زما په ګمان کې یعنی دوام نه کوي. انشاءالله چې دغه جمعه کې یا دوه جمعه کې د خیر سره مونږ یعنی دا نه دی د الانه دا فتح غواړو. په بیګانۍ شپه جګړه کې چې د جولای لسمه وه او نن ورځ کې، ستاسو د مجاهدینو څخه څوک د رژیم په ګولیو باندې زخمیان شوي او که نه، او هم د جنګ نوعیت څنګه دی؟ محترمه، بیگانی شپه باندې یعنی مقصد هغوی هم تعرض کړی او موږ هم دواړه جانبینه تعرض و. زما خپله 15 یا 16 کسه زخمیان شو، یو کس شهید شو، او زما سره یو بل سر ګروپ دی و گردیز نومیږي، د هغې هم مقصد یو تقریبا 15 کسه زخمیان شو. کوم تنظیم نو؟ دواړه موږ د جمعیت یو. مقصد د سیده چې هغه هم زموږ د لاس لاندې کار کوي، دا کارونه مقصد ټول موږ په شریکه سره کوو. مقصد دا نور مثل مجاهدین شدي ټولو سره یو خبره دي. موږ ستاسو په فکر او نظر باندې د افغانستان د مسلې د حل او د امنیت منځ راتګ په باره کې تاسو څه ویلی شئ؟ و محترمه، موږ ویلی شو یعنی موږ مقصد داسې ده چې دا څه خلک چې دلته پراتي دا څه مجاهدین دا مقصد نظامي قواو زموږ مقصد دا نه غواړي چې موږ هغه کمونستانو سره لاس یو کړو او یو ځای مقصد ډوډۍ ورسره وخورو. دا زموږ نفس او وجدان هم نه مني. یعنی زموږ کورونه ماشومان علاق کړي دي، کورونه مران کړي دي. زموږ مقصد خویندې میندې بې پلاره بې موره مقصد ټول کونډې شوي دي، رنډې شوي دي. موږ مقصد دا اوس نه غواړو زموږ بې دغې نه چې هغوی تللی د هغسې ځوانان موږ هم ورباندې چې تر څو وطن هم موږ په خپله یعنی آزاد کړی نه وي، موږ دا نه غواړو چې موږ دا کمونستانو سره لاس یو کړو. محترمه، د جلال آباد د ښار د موجوده وضعې او هم د جلال آباد سروبي د لارې پیسې کې چای بند ده که خلاص ده، که موږ ته څه ووایي؟ محترمه، د جلال آباد د ښار اوضاع مقصد د هغوی ډېر په تنګ دي، او مقصد داسې ده چې د تنګي لاره خو ډېره سخته بنده ده. زموږ مجاهدینو په قبضه کې ده، او پرون په 10 بجې ټیم کې هوایي ګولاو د مجاهدینو د خوانه په میدان هوایي باندې فیر شو. مقصد یو غټه ډیپو یې اور واغسته. دا ډیپو کوم ځای واقع وه؟ دا ډیپو مقصد بیسودو د خوانه وویشتل شو. موږ ورته فکر وخصی، او مقصد داسې ده چې دا کمونستان بالکل واره پارې خطا دي. دا ټانګونه دي که تیاري دي که هرڅه دي، یو هدف یې صحیح نه لګېږي. اوس د کامی او د ګشتې او د خیوې ولسوالۍ د خوانه په جلال آباد او سرخود د خوانه په جلال آباد ښار باندې جنګ او جګړه شته او که نه؟ بالکل شته وروره. د هر خوانه چهار طرفه مقصد عملیات پیش شروع دي، کارونه شروع دي. زه چې داسې درته وایم چې مقصد د دوه جمعو کې زه مقصد د خدای نه فتح غواړم. دا حالات ما کتلي دي چې ځکه ما درته وویله. محترم قومندان صاحب، په آخر کې یو پوښتنه بله، او هغه دا چې اوس د کابل رژیم د دغه جنګ و جګړو سکارډ او بمباریو نه د بټیکوټ روداتو او شاوخوا سیمو خلکو هجرت کړی او که همدغه ځای کې میشته دي او ګزاره یې ښه ده؟ محترمه، دغه د بټیکوټ او د مارکو د ازارنه او د باسول خلکو محترمه دا ټول بیرته هجرت وکړو د سکارډ د لاسه او د بمباری د لاسه. د دې ځای نیولی تر کوټو مقصد پاس لاغرجو بړو شارشایي او تر چپلاره پورې دا منطقې غونډ بیرته مهاجر شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د افغانستان د مجاهدینو د محاذ ملي اسلامي د قومندان شمالي خان رور اجي ناصر خان سره مصايبه محترم اجي صاحب کتا سمون تخفض ځان معرفي کړی څومره وخت کې تاسو په جهاد شروع کړی او تاسو د جنگ او جګړې مرکز کوم ځای واقع دی خو پهلن مرکز په باریکا باندې عمومي مرکز پروت او مجاهدین ټول په اول خط کې د نظمي خاص په سرخ دیوال کې د تاروز نفر پراته دي سره له وانو سره له اشتاد دوګانو د تاروز نفر ملته پراته دي او نورې د می 12 وروسته د پاته ولاړې دي او عملیات ان شاء الله د څلور ورځې کېږي چې شروع دي معامله له جنګ روان ده نو چې په دغه جګړه کې د کابل رژیم د قواو مرکز کوم ځای واقع دی او هم هغوی حمله کړې ده او که تاسو حمله کړې ده حمله خو یغو کړې ده حمله یغو کړې ده اوس پیلن مرکز واقع په دغه درې جوینو کې ده د مونږ په دې طرف باندې د لمر خاته په طرف باندې چې یو سمرخیلو ټیکس ته او یو سمرخیلو ټیکس نه پاسه خواته غونډۍ دي په غونډۍ کې یو ځای دي دوی قرارګاه دی څه تعداد تعداد ټانکونه ولاړ دي لیو خور دي او لیو غاښې کې او یو بر سرته د کانو کترغې په اوچته پوسته ده په هغې کې د دوی قرارګاه ټانکونه ولاړ دي په دغه درې جوی کې په دې جوی کې دوی موقعیت نیولی ده او دوی ځای په ځای لا پراته دي تر اوسه پورې څه پیشرو نه ده کړی او مجاهدین انشاءالله په اول خط کې په د سمرخیلو د غره په سر پراته دي او په نظمي خاص کې پراته دي ورته او څه پورته هم چې په دې طرف د روداتو طرف ته دا طرف ته هم مجاهدین د پیاوې پورې د ساحه ټوله ورته نیولې ده دغه جګړه چې نن د هغه شپږمه ورځ ده او د رژیم لخوا عملې د مجاهدینو په مرکزونو باندې شروع شوې ستاسو فکر باندې حکومت دغه عملې د جلبات او ترخم د لاري کنټرول لپاره دغه کړی او کنا غواړي چې د مجاهدینو هغه لاره چې سروبي ته او خوګیانو ته د نورخاته خوا د بټیکوټ او دو منطقو څخه مواد رسي یا مجاهدینو رفت آمد لري غواړي چې دغه لار بند کړي نو نه دا خاص پروګرام خو دا نسته دا پروګرام خو ناممکنه ده چې دوی وایي چې موږ ترخم ته ځان رسو دا معلومیږي چې دوی د جلال آباد خپل کمربند موضوع مضبوط کړي او دوی چار در چاره غاړه ته کوي وباسي او د مجاهدینو ګولۍ د دوی له ښار نه بچ شي چې دوی خپل د ښار کمربند مضبوط کړي نو دوی یوه اندازې پورې مخکې لاړ شي نو دوی به خپل کمربند مضبوط کړي د هغه نه بیا د مجاهدینو ګولۍ د جلال آباد په ښار باندې نه لګېږي اکثره اندازه داسې معلومیږي چې دوی خپل کمربند مضبوطي او دوی دا امکان نه لري چې دوی د تورخم لارې ته ځان ورسوي که فرضاً په دغه جګړو کې چې نن شپږمه ورځ ده او حکومت تعرض د مجاهدینو په مرکزونو باندې کړی آیا د مجاهدینو د تلفاتو او د حکومت د تلفاتو د ټانګونو تخریبونو او نور شیانو پیسې کې مونږ ته څه ویلی شئ ټانګونو تخریبول خو داسې دي چې نظمي خاص نه لاندې له سمرخیلو ټیکس نه دې خواته په دې مابین کې څلور ټانکه تخریب شوي دي څلور ټانکه تخریب شوي دوه د راکټو په ذره باندې او دوه د بیمې 12 په ګولۍ باندې چې لګېدلي څلور ټانکه تخریب شوي دا په کومه ورځ تخریب شوي دا په پرون 13 ورځ باندې تخریب شوي دا د څلور ورځې په اتم تاریخ باندې په اتم تاریخ باندې نن لسمه او په هغه ورځ باندې تخریب شوي دي او نور د مجاهدینو تلفات شوي دي او اندازه داسې معلومیږي چې 12 کسان مجاهد شهیدان شوي دي او د زخمیانو څه داسې خاص طور تعداد نه معلومه او څه د 12 کسان په لګېدلي اسکاټ مزلو باندې څومره اسکاټ به په دغه وخت کې په بټیکوټ روداتو او د سمرخیلو شاوخوا کې لګېدلي په دې ورځو کې په دې شپږو ورځو کې په اندازه داسې معلومیږي چې له تورخم نه راونیسه تر سمرخیلو په دې ساحه کې به لګېدلي پنځه ویز دانې سکارټ لیدلی په دغه 15 ورځو شپږو کې له دغه کویت کوم وخت حرکت کړی په دغه ساحه کې بټیکوټ کې لیدلی په مارکو کې لیدلی په باسول کې لیدلی څه دا باسول په کلی کې سکارټ چې بیگانه ابلش ولګي دی دغه پیسې کې تاسو سم معلومات چې څنګه خزي او ماشومان د دې کې څلور کس په یو کور کې لمنځه وړي چې په کې دوه زنانه دي او دوه ماشومان دي او نور څه زیات تاوان نه نور کلی کورونه فصلونه یا مال ته تاوان رسېدلی نه نور څه تاوان رسېد هغه څلور کسه دوه ماشومان او دوه زنانه یې له منځه په کور کې وړي د شهیدان کړي او بل سکار څه ولیدلي په بټیکوټ کې بټیکوټ کې په یو کور کې لس کسه اندازه چې څه کسان کې شهیدان دي چې درې دي او که دوه دي او ودي که څو کسان زخمیان دی په یو کور کې یو ځای کې له منځه وړي نو د کابل رژیم دغه سکاټ شتلو نه په بټیکوټ او غنیخیلو او تر انتورخمه پورې هدف او مقصد د دې سکاټ شتلو نه دغه څه شی دی هدف د دوی بس دا شی دی چې دوی دغه درندې ګولۍ راسړي چې په دې باندې موږ مجاهدین او دښمن هلته لرې لرې نه تخریب کړو او دوی په دې منطقو کې ولګېږي او تخریب شي او دوی تنګ شي او د دې مځکې نه بس دوی شکش وکړي بس موږ په کوی حرکت وکړو نو موږ به خپل هدف ته ځان ورسوو دوی مخکې نه دا مځکه د دښمن مځکه ولي چې دوی هلته دوی په خپلو مرکزو کې یا په خپلو کورو کې دوی تخریب کړو له منځه یوسو نو موږ ته به مخه سپاسې د دوی وضع به کمزورې شي موږ به ټنګو ته حرکت ورکړو مخکې به لاړو ستاسو فکر باندې مجاهدین به دغه سکاټ ایستلو په نتیجه کې خپل مرکزونه او سنګرونه ورته پورې خوشې کړي یا بې خوشې کړي او که نه نه دا به هېڅکله نه خوشې کړي او نه به خوشې نه خوشې کړي دي او نه به خوشې کړي ولې دې ته هېڅ مجاهد ته دوی تر اوسه پورې هېڅ کوم تاوان نه رسېدلی دا په دې څلورو میاشتو کې دا هر څومره سکاټ سره راغلي دي دی یو مجاهد ته دغه یو دوه درې نقطو کې کم تاوان هم رسولی ده په یو اندازه کې په تورخم کې چې یو وخت کې لګېدلی یو څه تعداد کسان یې زخمیان او شهیدان کړل دغه دوه درې ساحو کې نورو دغه کوم کور کې په باسول کې چې لګېدلی یا په بټیکوټ کې په دغه څلورو میاشتو کې به دا ډېر کم تاوان رسولی دا نور اصل اسکاټ د دوی ټول په زول تللي دي هوایي قوه او بمباري په دغه جګړه کې مؤثره وه او که نه هوایي قوه او بمباري ډېره زیاته وه کومو کومو سیمو کې دا خاص زیاته برخه په سرخ دیوال په نظمي خاص باندې وه کمه برخه بمباري بیا په باریکاو په دې علاقو باندې داسې په شرشایي او په بړو په دې علاقو باندې هم بمباري وه دغه بمباري په نتیجه کې عوام خلک د سیمو اوسېدونکي بزګران او نور دوی وسه موسی کې کنه دوی خپل کورونه تخلیه کړي پاکستان یا شاوخوا غرونو ته ماجه شوي دي میاره داسې کم کورونه دې بمباری له وجې نه لږ وتلي دي او زیاته برخه کورونه لا پراته دي او داسې کم تعداد کورونه یا پاکستان ته تللي دي یا داسې لوړو غرو ساحو ته داسې غاړو د مجاهدونو مخې نه تنګ شوي دي او وتلي دي د حکومت تلفات په دغه جګړه کې او د یاد هغوی د ښار او نورو نظامي ځایونو چې کوم مجاهدینو دستګاهګانو باندې یا په نورو دغو باندې ډزې کړې دي د هغو څه نتیجه تاسو معلومه ده او که نه چې څومره تاوان طوفان ځاني او مالي تاوانونه اوس رسېدي او څومره شوې دي یاره داسې خاص مکمل راپور موږ ته نه ده معلوم شوی چې یاره دوی ته به څومره اندازه تعداد تاوان رسېدلی په تاوان خامخا رسېدلی چې ولې د دوی ټانکونه لګېږي چې دوی پیاده نفر سي مخکې تعرض وکړي هلته مجاهد موضوع کې هغه خامخا دوی ولي په ډزې کوي هغه بېرته په شا کوي نو خامخا دوی ته په دې کې تاوان رسېږي بل درندې ګولۍ ولېږي په ښار او پر ژنیو نویو قرارګاوو کې خامخا دوی ته هغې کې تلفات رسېږي خو وینه خاص تعداد یې تاوان یې موږ ته دسنه د تاسې کومې سخیلي وسلې او درنده مهمات د کابل رژیم په نظامي مهماتو باندې او نظامي ځایونو باندې تر اوسه پورې شتلي دي موږ لرئ که نه لرئ ټانګونه هم لرو خو زیات دا توپونه موږ استعمال کړي چې هغه کوم توپونه چې ډي سي توپونه ایم سي توپونه دي چې موږ هغه د ثمرخیلو په لویه پرکه یازده کې له دوی نه غلیمت کړي وو هغه توپونه هم بېرته په د دوی په مقابل کې په دوی باندې استعمال کړي دي زیات نه زیات انداخ او انداخ هم زیاته د هغه توپو په دوی باندې کړی ده جنگ او جګړه تنها ثمرخیلو په جنوبي سا کې ده جنوبي شرقي سا کې ده او که نه په خیوا کامه او سرخود باندې هم او چفریار باندې هم جګړه جریان لري په سرخود او په چفریار او په بیسود او په دې طرف باندې هم جګړه جریان لري خو نو زیاته برخه په ثمرخیلو په ساحه کې ده زیاته برخه په دې ډډه باندې دا چې اوس مجاهدین سروبي او جلالآباد لارې ماسکه کړې ده او خطر شوې ده نو دغه د لارې بندېدل به د جلالآباد د موجوده جګړې په دغه باندې تاثیر ولري او کومونه لري یاره نشاله حکومت په نور مخ کې شي په تاروزن لا او کنه په مده فونی دی په پاتې شي نه دا لار خو کده چې لګ یو اندازې له وخت پورې د سماکمه بندې چې نو خود په خود د معلومي کې چې د جلال آباد وزه ډیر ضعیف شي زر تر زر به دوی ډیر سخت ناکامي سره مخ شي دا یو میاست له وخت پورې شلو ورځو پورې دا لار دائم نه کلکه بند وساتل شي جلال آباد له د افغانستان د نورو ولایتونو نه مختلف قومیتونو مختلف ژبو خلکو ملیشه چې راغلي وي. آیا ستاسو د معلوماتو په اثر باندې دغه ملیشه اوس په جنگ کې مؤثر دي او که نه، هغوی غواړي چې بېرته خپل وطنونو ته لاړ شي؟ څه معلومات په دې ساحه کې تاسو ته لاسته راغلي؟ یاره، په دې ساحه کې مونږ ته څه معلومات لا تر اوسه پورې نه ده سوی، خو داسې اندازه معلومیږي او راپور راځي چې ملیشه راغلې ده د نورو د جوجان د ولایت او نورو ولایتو دغه داسې ملیشه راغلې چې هغې ته 100,000 روپۍ تنخواه د میاشتې کړې ده، او دوی په داوطلبۍ باندې راوستي دي جلال آباد جنگ ته. هغو دا ذمواري اخیستي مونږ به چې دا مجاهد به مونږ شاته کوو او دا مجاهد به مونږ شاته کوو له خیره سره، او دا خپل موقعیت به مونږ نیسو. داسې ولیدل کېږي چې دا نن ورځ 10 جولای باندې د ګیلمجم ملیشو په ثمرخیلو غره باندې دغه کړې وه، حمله کړې وه او پیاده تعرض یې کړی وه. په دې حیثه کې تاسو ته څه معلومات شته؟ تعرض یې څه کړی ده؟ هغه بالکل سل په سلو کې دوی ناکام شو، د غره سر ته مو خطا وکړه. کله چې مونږ د مجاهدینو تعرض وکړو، دوی بېرته زر په زر په شا کړل، د ثمرخیلو ټیکسته او لاندې ثمرخیلو دې علاقې ته یې کوس کړل. د لوړ غره سر مې مونږ ټول د مجاهدو په لاس کې سو، او نور نظمي خاص او دې علاقو ته هم څه راغلي و. دې علاقو نه هم په شا سو، دوی بېرته بس دوی هېڅ حرکت پیشتراو لا تر اوسه پورې مجاهد هم په ساحه کې نه ده کړی. ستاسو د مجاهدینو اتحاد او اتفاق موجوده وضع کې آیا ستاسو په نظر باندې کامیاب دی؟ او که څنګه نظامي قومندم یوه ده او که نه، هر تنظیم ځان ته مستقل او جدا جدا دغه قومندي لري؟ نه، مونږ مجاهد اتفاق بالکل برابر ده. مونږ ټول بیا قومندانان د هرو تنظیمونو بیا دوه کسه له هر تنظیم نه قومندانان د شورا مشران قومندانان لرو، هغه 14 کسان دي. هغه هره فیصله چې وکړي نو مونږ قومنده او نظم او تعرض دا ټول په یو ټیم او په یو وخت او هر حساب د مونږ ټول شریک ده، مشترک ده. ځان ځان ته قومنده د جنگ کې تر اوسه پورې لا چا نه ده استعمال کړی او نه څوک کوي. ټول کار د مونږ مشترک ده او شریک ده. ستاسو په فکر باندې به د جلال آباد موجوده جګړه د مجاهدینو په نفعه تمام شي او که د کابل د حکومت په رژیم په ګټه به تمام شي؟ دا خدای ته پته ده نو چې دا به د مجاهدینو په ګټه تمام شي او دا به د رژیم په دین اندازه معلومیږي. که چېرته دښمن لږ نور هم وخوځېږي او لږ په پیشرو باندې حرکت دوی وکړي، د مجاهدینو ته دا معلومات ان شاء الله تعالی چې کېږي چې دوی به زر تر زره حکومت له ډېرې سختې ناکامۍ سره مخ کړي، ولې چې دوی به له خپلو موضوعګانو نه بار شي، دوی به دښته ته ووځي، دوی به خپاره شي، دوی به تیت شي. دوی ته به له خیره سره دښمن د مجاهدینو ارج کې یو موقع برابره شي. دوی چې کله په جلال آباد کې د 4 میاشتې معاشره، نو دوی په خپلو مځکو په خپلو غارو کې او په پخو موضوع کې ننوتي وو، هلته د مجاهد هېڅ تاثیر پرې ونه کړ. او دوی چې کله خپاره شي او خپل هدفو ته مثال لرې لرې ووځي، نو هلته د مجاهدینو موقع پرې برابرېږي، دوی به له ډېر زیات تاوان سره مخ کړي. داسې موري دي چې دوه عسکرو چې یو ډریور او بل عسکرو خپل یو جنرال چې دغه دغې قوې دپاره راغلی وو جنګ جګړې په کابل نه، د شخصیت ضربتي غونډه امیر مو په خود کې دغو مجاهدین هغه عسکر خپل ویشتلې، او یو بل جنرال هم ثمرخیلو سره تنظیم مجاهدین نیولی وو او وژلی. آیا دغه موضوع ستاسو نظر واقعیت لري او که نه؟ تاسو خبر شوي یاستئ؟ یاره، ان شاء الله داسې مونږ هم خبر شوي یو، خو داسې پوره داسې کافي اندازه راپور مونږ داسې صحیح طریقې باندې نه لرو سره دا کار داسې رښتیا شي واقعیت سوی یا نه ده سوی، خو داسې راپور لرو چې دا واقعیت سوی ده. چې هم بلکې لا دا ویل شوي چې یو جاز ده چې هغه په جلال آباد نه ډېر بمبار کړی ده او هغه بیا پاکستان ته پناه وړې ده او هلته پاکستان کې تسلیم شوی ده. دا راپور هم لرو چې هغه په جلال آباد نه څه تعداد بمونه اچولي دي. ستاسو په فکر باندې د افغانستان د مسلې د حل لپاره، خصوصا د جلال آباد د جګړې د حل لپاره، به بله لاره بې د جنګ څخه وي او که بندي چې هغې باندې په موجوده منطقه کې د سختې ګرمۍ په وجود باندې دغه موجوده وضع تغیر شي او صلح او امنیت منځته راشي؟ یاره، په بل فکر باندې تر اوسه دا هېڅ د مونږ د مجاهدینو دا نظر ته او فکر ته دا خبره نه ده راغلې چې یاره مونږ به داسې نجیب سره یا له بل سره سوله وکړو، مونږ به داس بند کړو، مونږ به نجیب سره روغ وکړو، مونږ به بېرته افغانستان داس په قرار کړو. د مونږ د مجاهدینو په فکر کې دا خبره بالکل لا تر اوسه پورې نشته. که داسې یو سړی منځته دی چې هغه نه د مجاهد وي او نه د نجیب د حکومت طرفدار وي او حکومت او قدرت په لاس کې وي، لکه فرزند ځای شاه یا نور کسان، آیا دا کسان به وکولی شي افغانستان کې صلح او امنیت رامنځته کړي؟ یاره، دا به هېڅکله ونه کول شي، ځکه چې مجاهدو ډېر زیات تاوانونه د 10 کلو کې ډېر زیات شهادتونه ورکړل، ډېر زیات تکلیفونه یې تېر کړل، ځانونه یې تباه کړل، او دا شی به هېڅکله مجاهد په ځان باندې ونه مني. چې داسې یو سړی راځي چې هغه به اوس پورې خپلې مزې کولې، اوس به راځي دی به په افغانستان کې 2 مثال پاچا کېږي او د هغه د زیردست لاندې به مجاهد به وخت تېروي.